Χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι. Λα πόλεμε! Χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι. Λα πόλεμε! Λα πόλεμε! The best thing you can have. You'll never be depressed again. You'll never be sad. Χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι. Τι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Από πού να βρει ο κόσμος να πληρώσει όλα αυτά. Μια κυρία στο δρόμο, χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι, μονολογεί και είδε την κάμερα. Της απίφθινε την ερώτηση προς την κάμερα, πού να τα βρει ο κόσμος να τα πληρώσει αυτά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Με κάποιο τρόπο τα βρίσκει κάποιος κόσμος ακόμη να τα πληρώσει όλα αυτά. Θρήνος, όχι για αυτά. Σιγά, ποιος νοιάζεται για αυτά. Θρήνος και οδυρμός για την παιδεία. Πού συμβαίνει ο θρήνος και ο οδυρμός? Μα στο Μέγκα. Χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, όσοι το είδατε, θα νιώσατε τα δάκρυα του Πρετεντέρη, της Όλγα Στρέμη, της Μαρίας Σπυράκη να τρέχουν μέχρι τον καναπέ σας. Κλαίγανε για τη δημόσια παιδεία. Όχι γενικώς, ειδικώς, επειδή χθες είχε απεργία. Και αισθάνθηκαν όλοι εκεί την ανάγκη να καταθέσουν τη συγκίνησή τους και την αγωνία τους για το μέλλον της δημόσιας παιδείας. Σήμερα είχαμε κλειστά σχολεία. Κλειστά δημόσια σχολεία. Σώπασε, κυρία Δέσποινα. Και μην πολύ δακρύζεις. Δεν τα είχαμε όλα. Δεν είναι όλα τα σχολεία κλειστά. Τα δημόσια. Είχαμε κλειστά δημόσια σχολεία. Σώπασε, κυρία Δέσποινα. Δημοσιακά σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργούσαν κανονικά. Πάντως το δημόσιο. Και μην το ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια παιδεία δύο ταχύτητων πια στην Ελλάδα. Κλάψω. Τέτοιο πόνο με τίποτε άλλο δεν νικέται. All your pain is cleansed. Now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel great. Και μην το ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια παιδεία δύο ταχύτητων πια στην Ελλάδα. The bottom. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. Και μην το ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια παιδεία δύο ταχύτητων πια στην Ελλάδα. Χτες το Μέγκα ανακάλυψε την παιδεία δύο ταχυτήτων και κυρίως ο Γιάννης Πρετεντέρης. Χρόνια η παιδεία δύο ταχυτήτων και η κατεστραμμένη παιδεία και η παιδεία με τα άπειρα προβλήματα που κανείς δεν τα λύνει ενώ υπόσχεται ότι θα τα λύσει υπάρχουν πολύ πριν το Μέγκα ξεκινήσει την καριέρα του. Πότε ήταν? Ένα Δεκέμβρη 90, 91, 89, κάπου εκεί. Τόσα χρόνια συνεχίζεται προς το χειρότερο η κατάσταση στην παιδεία, αλλά χτες με αφορμή την απεργία των εκπαιδευτικών βγήκαν όλοι μαζί σε μια απίστευτη συνεννόηση. Τους λένε τι να πούνε, το σχεδιάζουν κεντρικά ως κανάλι, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν και σωστά. Προφανώς καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι ήταν κωμωδία αυτό, γι' αυτό λέγανε αυτά που λέγανε. Και ανακαλύψαμε, όπως είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης, ότι πια, αυτό ήταν το ωραίο, πια στην παιδεία έχουμε δύο ταχυτήτων παιδεία. Όπως το πια ήταν όλα τα λεφτά, το συνειδητοποίησαμε χθες. Άρα, συμπέρασμα, δεν πρέπει να γίνονται απεργίες ή, αν πάψει η απεργία σήμερα, η παιδεία των δύο ταχυτήτων πια δεν θα υπάρχει, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Γιάννη Πρετεντέρη. Και αυτό είναι, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν κλείνει το δημόσιο σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο που είναι δηλαδή των εύπορων ανθρώπων το σχολείο, αυτό δουλεύει κανονικά. Το δημόσιο σχολείο, γι' αυτό το τόνισα λοιπόν, σήμερα ήταν κλειστό. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Το δημόσιο σχολείο, γι' αυτό το τόνισα λοιπόν, σήμερα ήταν κλειστό. The bottom, well it won't hurt, will this, and even if it does, you won't remember it. Είναι απεργία πενθήμερη και σήμερα έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και στο πλαίσιο κυβερνητικής σύσκεψης που εκτιμούσε ότι αυτή η απεργία είναι η πιο ταξική των τελευταίων χρόνων. Το είπε πριν και ο Γιάννης, είναι νομίζω εύλογο, το βλέπουμε όλοι μας. Ποια σχολεία ήταν κλειστά σήμερα? Τα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία όχι ήταν απλώς ανοιχτά, αλλά αναρωτιέμαι αν χάθηκε έστω και μια διδακτική ώρα στα ιδιωτικά σχολεία σήμερα. Αν σε πικράνε σε τίποτα, σχόραμε. Πες και στους άλλους να με συγχωρέσουν. Αυτοί εκεί στο Μέγκα ήταν στο παραπέντε να αυτοπυρποληθούν, να αυτοκτονήσουν από οδυρμό για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της παιδείας χτες όμως. Όχι γενικώς, γιατί όπως θυμόμαστε όλοι, το θέμα της παιδείας, αν είναι τόσο κρίσιμα πια τα πράγματα και είναι τόσο ταξικά τα πράγματα, δεν το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με τέτοιο πάθος, παρά μόνο χτες που ήταν η απεργία των καθηγητών. Πρώτος έκανε το σχόλιο ο Πρετεντέρης, μετά ήταν και οι Τρέμοι που μίλησαν για τα δημόσια σχολεία, πόσο κινδυνεύουν, που τα ιδιωτικά καλπάζουν και κάνουν μαθήματα κανονικά. Άρα, όσοι πάνε στα ιδιωτικά, τα παιδιά των ευπόρων, όπως είπε ο Πρετεντέρης, έχουν καλύτερη τύχη από τα άλλα παιδιά. Μετά ήρθε η Μαρία Σπυράκη, η οποία Μαρία Σπυράκη ως ρεπόρτερ μεταφέρει την άποψη της κυβέρνησης. Και κατά μία σύμπτωση διαβολική, η άποψη της κυβέρνησης, όπως την είπε η Μαρία Σπυράκη, είναι η ίδια ακριβώς με του Γιάννη Πρετεντέρη και τη Όλγα Στρέμη. Αυτό θα συμβεί και τις επόμενες 5 μέρες, εκτιμούν στην κυβέρνηση, την ώρα που τα φροντιστήρια συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, γιατί κανένας δεν απεργεί στα φροντιστήρια. Τα ιδιαίτερα μαθήματα που γίνονται στα σπίτια, πολλές φορές και με την άδεια της εφορίας και χωρίς η εφορία να το ξέρει, επίσης συνεχίζουν κανονικά. Αφορά δηλαδή αυτή η απεργία τους ανθρώπους, τις οικογένειες, τους μαθητές, που δεν έχουν όσα έχουν όλοι οι άλλοι, που στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία, που έχουν τη δυνατότητα να τα ενισχύσουν στα φροντιστήρια. Ναι, μέχρι τώρα... στιγμής όλα δείχνουν ότι αυτή η απεργία πλήττει κυρίως τους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Σώπασε, κυρία Δέσποινα. Χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι, χαράτσι. Αφού τα σχολεία θα είναι κατά. Και όχι μόνο μαθητές. Εγώ διάβασα ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάπου στην Αττική κατέλαβε νηπιαγωγείο. Ο τοπικός σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, υποθέτω είναι κατά του μνημονίου, είναι και αυτοί, κατέλαβαν το νηπιαγωγείο της περιοχής. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, διότι δεν καταλαμβάνεις το νηπιαγωγείο. Προφανώς τους ήρθε τώρα των ανθρώπων εκεί στα καλά καθούμενα να πάνε να κάνουν κατάληψη νηπιαγωγείου. Είναι κάτι που δεν το είχαν κάνει. Περνούσαν μια χαρά, φαντάζομαι, και τα παιδιά μες στο νηπιαγωγείο. Θα είχε όλες τις προδιαγραφές στο νηπιαγωγείο, θα ήταν σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο. Δεν ξέρω ποιο εννοεί, αλλά φαντάζομαι περίπου, γιατί όλα τα νηπιαγωγεία έτσι είναι σε αυτόν τον τόπο. Σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο, σε κανένα υπόγειο ή κανένα ενοικιαζόμενο κατάστημα, με τις αποχετεύσεις της πολυκατοικίας από πάνω να ακούγονται. Θα είχε απ' έξω τον γκαζόν, τον κήπο. Θα είχαν κανονικά νηπιαγωγούς, θα είχαν όλα τα όργανα που χρειάζονται, τη φύλαξη, το γιατρό, όπως γίνεται σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες. Κάπως έτσι θα ήταν η κατάσταση, και αυτοί οι αχρήοι γονείς πήγαν εκεί και το κατέλαβαν για να ρίξουν την κυβέρνηση που τόσο πολύ θέλει και στηρίζει. Ο Γιάννης Πρετεντέρης στο Μέγκα όλο μαζί, και αυτός είναι και ο λόγος που χθες ήταν δεύτερη. Δεν το έχουν καταλάβει, ούτε πρόκειται να το καταλάβουν. Δείχνει κάτι αυτό, και θα παραμείνουν και δεύτεροι, και ποιοτικός από ό,τι φαίνεται, και ποσοτικός. Εκτός από όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα για την κατάσταση στην παιδεία, ο Γιάννης Πρετεντέρης, βέβαια πρωτοπόρος, ο Μπάμπης του Μέγκα, το προχώρησε λίγο παραπέρα και πήγε στην ουσία των προβλημάτων και στον πυρήνα του θέματος παιδεία. Το βέβαιο είναι ότι τα περισσότερα αιτήματα πρακτικά που ήταν, τα έχει ικανοποιήσει η κυβέρνηση, με την έννοια ότι και θεσμονομοθετήθηκε η μία πώληση των εκπαιδευτικών, καλύφθηκαν πάνω κάτω τα κενά, γενικά δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην παιδεία. Πλην των ολοήμερων, που είναι να το δούμε και αυτό, δεν αισθάνεται κανείς δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τα προβλήματα της παιδείας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Έτσι λοιπόν, ούτε προβλήματα έχει παιδεία, το λύσαμε και αυτό, γιατί ταλαιπωρούνται, γιατί απεργούν, γιατί χάνουν μισθούς, γιατί είναι η κοινωνία, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μαζί τους, γιατί είναι και οι μαθητές, γιατί. Ακατανόητα πράγματα. Ναι, είναι ο Μπάμπης του Μέγκα είναι ο Πρετεντέρης, και ο Πρετεντέρης του Σκά είναι ο Μπάμπης. Είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλάζει, βγάζει το μαλλί, εμφανίζεται χωρίς μαλλί κάτω και ανεβαίνει με τα πάνω και λέει τα δικά του. Κάποιος από τους δύο το κάνει καλύτερα, βρείτε εσείς για να κάνετε και κάτι εσείς, αφού δεν κάνετε αυτά που πρέπει εσείς. Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ είναι η κυρία Ζωγραφάκη. Στα παράθυρα όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα το πρωί ήταν στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή. Στο παράθυρο πάνω αριστερά ήταν ο Ταμήλος, βουλευτής Ταμήλος, σοφή επιλογή του λαού των Τρικάλων, και για άλλη μια φορά να συγχαρούμε το λαό των Τρικάλων που δίνει το παράδειγμα στους άλλους λαούς των γειτονικών και άλλων νομών για το πώς πρέπει να επιλέγει κανείς. Ο κύριος Ταμήλος κατάφερε μέσα σε 1,5 λεπτό να πει τρεις βλακίες. Έχει κάνει ένα απεργιακό ταμείο. Για πείτε μας γι' αυτό το απεργιακό ταμείο. Νομίζω 1, 2 και 5 ευρώ είναι κάποια κουπόνια. Ναι, έχουμε αριθμό λογαριασμού που καλούμε συλλογικότητες, φορείς και της εκπαίδευσης και κάθε σωματείο, κάθε φορέα να ενισχύσει και να στηρίξει τον απεργιακό αγώνα, και ακριβώς για τον ίδιο λόγο απευθυνόμαστε στην κοινωνία και την καλούμε από το υστέρημά της, από το ένα ευρώ που αντιμετωπίζει και ξέρουμε τεράστια προβλήματα, να στηρίξει αυτό τον αγώνα. Από το υστέρημά της, ξαναλέμε. Αυτό το ταμείο πώς θα λειτουργήσει, θα βοηθήσετε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, πώς θα γίνει δηλαδή, πώς ναι, θα γίνει. Ναι, είναι ταμείο να στηρίξει τους συναδέλφους που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, να συμμετέχουν και να μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτό το δύσκολο αγώνα της απεργιακής μορφής. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση στην κυρία Ζωγραφάκη πριν κλείσουμε, ζητούν χορηγούς για να στηρίξουν την απεργία. Ζητούν χορηγούς για να στηρίξουν την απεργία. Ζητούν χορηγούς για να στηρίξουν την απεργία. Ο βουλευτής Ταμήλος. Έλεγε η αντιπρόεδρος ότι φτιάχνουν, όπως γίνεται χρόνια τώρα, τι χρόνια, αιώνες τώρα, σε πολλές χώρες, όταν υπάρχει μια μεγάλη απεργία, φτιάχνονται ταμεία ώστε να δίνονται στους λιγότερο αυτούς που δεν έχουν τα χρήματα να ανταπεξέλθουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι συνηθισμένο. Και παρεπιπτόντως, το ταμείο αυτό της ΟΛΜΕ είναι στην Αλφα Μπανκ. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τον αριθμό, δεν θα τον θυμηθεί. Θυμηθείτε, όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί. Αν πει για την ΟΛΜΕ κτλ. Υπάρχουν βεβαίως και κουπόνια του 1, των 2 και των 5 ευρώ για την οικονομική στήριξη του αγώνα των εκπαιδευτικών. Μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και των καθηγητών θα τα βρείτε όποιος θέλει. Αυτά γίνονται συνέχεια. Ο άλλος, επειδή έχει μάθει μόνο σε χορηγίες, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτής ενός από τα μεγαλύτερα κόμματα της χώρας μέχρι τις τελευταίες εκλογές, στη Νέα Δημοκρατία, μην φανταστείτε και πολύ μεγάλο, 28%, με εκβιασμούς. Στα κανονικά 18%. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχει συνηθίσει και βλέπει γύρω του δίπλα πάντα χορηγούμενους και ψάχνει πάντα χορηγούς, δεν μπορεί να σκεφτεί, να φανταστεί ότι υπάρχουν και ταμεία αλληλεγγύης. Εργαζόμενοι να ενισχύουν, να βοηθάνε, να στηρίζουν εργαζόμενους, γιατί είναι όλοι ακριβώς στην ίδια μοίρα. Μπορεί να απέχουν χρονικά, σήμερα ο ένας, αύριο ο άλλος, αλλά είναι ακριβώς στην ίδια μοίρα. Δεν ήταν μόνο αυτό το πάρα πολύ πετυχημένο που είπε ο βουλευτής Ταμήλος. Αμέσως μετά και αυτός, όπως και ο Πρετεντέρης, πήγε στον πυρήνα των προβλημάτων. Ζητούν χορηγούς για να στηρίξουν την απεργία. Χορηγοί υπέρ των απεργών. Είναι απεργιακό ταμείο αλληλεγγύης. Και αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους ή δεν το καταλαβαίνετε, πρέπει κάποτε να καταλάβετε ότι δεν είναι ζητιάνοι. Ο ένας με τον άλλον στέκεται αλληλέγγυος. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Κατεδαφίζεται η ζωή όλων των εργαζόμενων. Άρα οι εργαζόμενοι. Ποια κατεδάφιση γίνεται, μπορείτε να μου πείτε? Και δείξανε, η κοινωνία έχει δώσει δείγματα τι σημαίνει αλληλεγγύη. Σε μακροχρόνιους αγώνες εργαζόμενων και πέρυσι και πρόπερσι και θα το δείξει και τώρα. Ωραία. Γιατί λόγια μα λέτε, αλλά ποια κατεδάφιση γίνεται? Δηλαδή, έχασε κάποιος εργαζόμενος τη δουλειά του. Ποια κατεδάφιση γίνεται? Δηλαδή, έχασε κάποιος εργαζόμενος τη δουλειά του. Έχασε κάποιος εκπαιδευτικός τη δουλειά του. Ο κύριος Ταμήλος από τη Νέα Δημοκρατία σας μιλάει. Για ποια κατεδάφιση μιλάτε? Έχασε κάποιος εργαζόμενος τη δουλειά του? Όχι, όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται λογικά, ούτε με πολιτικά επιχειρήματα. Ο Ταμήλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάει την αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ αν κάποιος εργαζόμενος έχασε τη δουλειά του, αν κάποιος εκπαιδευτικός έχασε τη δουλειά του. Δεν αντιμετωπίζονται κανονικά. Ήταν η δεύτερη βλακεία που είπε. Πάμε να ακούσουμε και την τρίτη βλακεία. Όλοι τρέχουν στα φροντιστήρια τα οποία δεν απεργούν σήμερα. Καλά, τι έκανα, τους καταργήσουν τους καθηγητές τώρα επειδή πάει στα φροντιστήρια. Δεν απεργούν σήμερα τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια δουλεύουν κανονικά. Μα τώρα τι δουλειά έχει αυτό που λέτε, κύριε? Έχει, γιατί οι εκπαιδευτικοί φταίνε, αυτοί στείλαν τον κόσμο στα φροντιστήρια. Οι εκπαιδευτικοί φταίνε, αυτοί στείλαν τον κόσμο στα φροντιστήρια. Με την απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου που το οποίο παρέχουν τα τελευταία χρόνια. Κύριε Ταμήλο μου τώρα, ο Καμπουράκης, οι εκπαιδευτικοί φταίνε για τα φροντιστήρια, γιατί αυτοί έχουν απαξιώσει το εκπαιδευτικό έργο. Κυβερνήσεις δεν υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 100 χρόνια. Ό,τι έκαναν το έκανε ο λαός μόνος του. Τέτοια αυτοδιαχείριση, τέτοια λαϊκή δημοκρατία που μόνος του λαός να κάνει τα πάντα, να φταίει αυτός για όλα και να μην φταίνε αυτοί που είναι από πάνω. Δεν έχει ξαναγίνει. Λογική Ταμήλου, μπήκαμε για λίγο στο μυαλό του. Πολύ κάτσαμε, πάμε έξω, αλλά έξω υπάρχει ένταση μεγάλη. Σήμερα το πρωί, πριν μία ώρα, πιαστήκαν μαλλί με μαλλί. Η Πόπη Τσαπανίδου και ο Πάνος Καμένος. Για τη συγκεκριμένη δήλωση, για να ξανάρθω να το κλείσουμε το θέμα, έχετε μετανιώσει? Θα προτιμούσατε να μην την είχατε κάνει? Θα προτιμούσατε να έχετε επιλέξει διαφορετικές λέξεις, αν ισχύει αυτό που μας λέτε? Όσο και να επιμένετε, αντιλαμβάνομαι ότι σας λένε ότι... να κάνετε αυτή την ερώτηση. Σας απαντώ λοιπόν. Ότι κύριε εμείς... Καμένο, θα το πάρω προσωπικά. Κυρία, είναι πολύ ευγενική απέναντί σας. Μου επιτίθεστε πολύ άγρια. Μου επιτίθεστε πολύ άγρια. Είμαι ευγενή σαν άνθρωπο. Και θα πάψω πια. Αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά του, σας το λένε, σας υπαγορεύουν τα αφεντικά σας. Μα λέτε ψέματα. Εγώ λέω ψέματα, κύριε Καμένο. Υπήρξε δήλωση. Υπήρξε ένα απόσπασμα. Μα αστείευεστε, κύριε Καμένο. Εδώ μα τρελάνετε. Δεν το είδαμε στο βίντεο. Είστε αστεία και είστε και ψεύτρα. Δεν το είδαμε στο βίντεο. Στο βίντεο δεν είναι δήλωση. Είναι συνομιλία μου με πολίτες, την οποία την παίρνει μια κάμερα που είναι από το πλάι. Δηλαδή, αν εγώ βγω και μιλήσω στον οπερατέρ και πω πάμε να λιντζάρουμε τον κύριο Έχει Καμένο. Πολύ μεγάλη και διαφορά. Στο στούντιο μετά και πω εγώ δεν είπα Έχει ποτέ μεγάλη κάτι τέτοιο. Διαφορά, κυρία, με βλέπετε κυρία εμένα. Τσαπανίδου. Με βλέπετε εμένα. Έχει μεγάλη διαφορά η δημόσια δήλωση. Η δημόσια δήλωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δημόσια τα λέτε στον κόσμο. Η δημόσια δήλωση είναι άλλη και η συνομιλία την οποία παίρνει μια κάμερα είναι άλλη με πολίτες. Η δημόσια δήλωση. Γελάτε. Κύριε Καμένο, προσπαθώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου, γιατί με αποκαλέσατε ψεύτρα, μου είπατε ότι λέω ψέματα, ότι μου τα υπαγορεύουν. Κανονικά θα έπρεπε να σας έχω πετάξει έξω από το στούντιο. Μα τι μου λέτε τώρα? Ψεύτρα! Να πετάξετε ξανά. Μου λέτε ψεύτρα, γιατί σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καμένε. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα και την έχετε αφήσει να πάει στην άλλη άκρη. Αν είναι δυνατόν. Πάμε σε διαφημίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ακόμα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό συνέβη λίγο πριν. Ήταν η ερώτηση για το λιντσάρισμα που ο σοβαρός Πάνος Καμένος πρότεινε. Χωρίς να ξέρει βέβαια ότι είναι η κάμερα δίπλα, ήταν του τηλεφώνου, τα διαολεμένα τηλέφωνα, η κινητή τηλεφωνία και η επιστήμη γενικότερα και οι ζημιές που κάνει. Έτσι είχαμε αποτέλεσμα να τσακωθεί ο Πάνος με την Πόπη δεύτερη μέρα της εκπομπής στο καινούριο κανάλι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα λες. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει mail, γράφει στούντιο παπάκι realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS. Γράφει Real στο κινητό, αφήνει ένα κενό, ό,τι μήνυμα θέλει και αμέσως μετά αποστολή στο 54%. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με τους μερίδες, μερίδα, μικρό ελάχιστο δείγμα εργαζομένων, πρωτογενές πλεώνασμα χαράς και ευτυχίας, πάμε στις πρώτες ρυθμίσεις. Δεν μπορεί να πετάξει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Οι μισές από αυτές οι άντρες τους και τα παιδιά τους είναι άνεργοι και είναι μόνο αυτό το εισόδημα. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Τι είναι για μας. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. Έχασε κάποιος εκπαιδευτικός στη δουλειά του. Ο κύριος Σταμήλος από τη Νέα Δημοκρατία σας μιλάει. Για ποια κατεδάφιση μιλάτε. Έχασε κάποιος εργαζόμενος στη δουλειά του. Το βέβαιο είναι ότι τα περισσότερα αιτήματα πρακτικά που ήταν, τα έχει ικανοποιήσει η κυβέρνηση καλύφθηκαν πάνω κάτω τα κενά. Γενικά δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην παιδεία. Σήμερα είχαμε κλειστά σχολεία. Κλειστά δημόσια σχολεία. Σώπασε κύρα Δέσποινα. Και μην πολύ δακρύζεις. Δεν τα είχαμε όλα. Δεν είναι όλα τα σχολεία κλειστά. Είχαμε κλειστά δημόσια σχολεία. Και μην το ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε μία παιδεία δύο ταχυτήτων πια στην Ελλάδα. Ναι, εδώ είμαστε με την παιδεία των δύο ταχυτήτων από χθες όλα αυτά και με το σπαραχτικό ύφος της Όλγα Στρέμη όταν λέει ότι σήμερα είχαμε κλειστά δημόσια σχολεία. Ενώ λέει το δημόσια, το πιάνει ο Πρετεντέρης και λέει δεν λέει όλα τα σχολεία, τα δημόσια. Γιατί έπρεπε και αυτός να τονίσει ότι είναι τα δημόσια σχολεία. Είχε συμφωνηθεί ότι σήμερα χτυπάμε αυτό το πράγμα, όπως ακριβώς στο Μαξίμου, είτε γίνεται η σύσκεψη στο Μέγκα, είτε γίνεται στο Μαξίμου, το ίδιο και το αυτό αποτέλεσμα. Στο Μαξίμου κρατάνε λίγο τα προσχήματα, στο Μέγκα δεν μπορούν και να θέλουν να κρατήσουν τα προσχήματα, δεν θα έκαναν αυτήν τη δουλειά ακριβώς. Ο Real σήμερα έχει γενέθλια, εδώ έχουμε γλυκά απ' έξω, μην φανταστείτε κάτι τρουφάκια μικρά και κάτι τι άλλο είναι, σουδάκια μικρά. Λόγω κρίσης φαντάζομαι, παρόλα αυτά έχουμε γλυκά, 6 χρόνια κλείνει, είναι και πρώτος, τα τελευταία 2 νομίζω, 2,5 χρόνια πόσο είναι. Τι να του ευχηθούμε, να του ευχηθούμε να είναι καλά, να είναι πάντα καλά και να είναι πάντα καλά. Νομίζω είναι η καλύτερη ευχή στις μέρες που έχουμε έρθει, μάλλον οι μέρες που έχουν έρθει. Μία ανακοίνωση ήταν αυτή, δεν είναι ακριβώς ανακοίνωση, ήταν ευχή. Μια άλλη ανακοίνωση είναι ότι σήμερα το απόγευμα στο Πέραμα έχουμε επίσης συγκέντρωση πάλι, δεύτερη μετά την Παρασκευή προχθές, μετά την. Τα επεισόδια που έκαναν οι Χρυσαυγίτες και μου αρέσουν τα κανάλια που τηρούν εκεί τη δεοντολογία και λένε όπως κατήγγειλε το Κουκουέ, οι Χρυσαυγίτες τους επιτέθηκαν. Ενώ όλοι στο νου μας δεν βάζουμε κάτι άλλο. Ότι μπορεί να μην ήταν Χρυσαυγίτες αυτοί που επιτέθηκαν στο Κουκουέ, μπορεί να είναι κάτι άλλο και το αποδίδουμε στο Κουκουέ για να μην έχουμε μπελά. Όπως λοιπόν οι Χρυσαυγίτες επιτέθηκαν προχτές το βράδυ της Πέμπτης, έγινε συγκέντρωση την Παρασκευή. Έχει και σήμερα το βράδυ, 6 ώρα, από τα συνδικάτα πια του Πειραιά, συγκέντρωση κατά των φαινομένων αυτών και μια συγκέντρωση ενίσχυσης και τόνωσης του φρονήματος των κατοίκων της περιοχής και μια συγκέντρωση φαντάζομαι αποφασιστικότητας ότι εδώ δεν θα περάσουν αυτά, δεν θα περνάνε αυτά, θα γίνεται μια μάχη με τον δικό μας τρόπο, ειρηνικό και με συνείδηση και με νου, διότι μεγαλύτερη διαφορά αυτών που δρούνε με λοστάρια και καρφιά και των άλλων που δεν λειτουργούν έτσι είναι αυτή ακριβώς, ότι οι μεν έχουν επίπεδο, οι μεν έχουν μυαλό. Σκέφτονται, βάζουν μπρος αυτό το που υπάρχει στο κεφάλι τους, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν θέλουν είτε δεν έχουν κάτι μες στο κεφάλι για να σκεφτούν. Τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά, λαός. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Μήπως μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη? Ο ίδιος. Μία ιδέα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Κοίταγα τώρα Σαββατοκύριακο και είδα ότι στο τελευταίο γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα σε άτομα άνω των 65. Έχω λοιπόν εγώ μια μάνα η οποία είναι κοντά στα 75. Αναλαμβάνω να τη σπάσω ένα πόδι μια-δυο μέρες πριν τις εκλογές. Εάν κάνουμε όλοι το ίδιο, δεν θα είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εννοώ το ίδιο. Το αποτέλεσμα που θα είχαμε πέρα από το εκλογικό, ναι, θα ήταν ότι οι μανάδες αυτές μέχρι το βράδυ θα είχαν τελειώσει. Δεν θα προλαβαίναμε το θάψιμο. Γιατί αν σκεφτείς ποιος είναι υπουργός υγείας μέχρι τις εκλογές, άστο. Α, ναι, παίζει και αυτό να τις έχει ξεκάνει. Αν τις σπάσεις το πόδι, φίλε, να αναλάβεις να τις το δέσεις και με γύψο. Ναι, καλά, θα σκεφτώ κάτι πιο. Σκέψου το, να τα υπολογίζουμε όλα. Όχι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα που δεν είναι λίγο, ναι, αλλά σκέψου και το άλλο. Σκέψου που θα πρέπει να την περιληθάψεις μετά. Δεν υπάρχει που. Έλα, μωρέ, με ένα σπασμένο πόδι, εντάξει, ένα γύψο και στο. Άι, μωρέ, θα μου πεις τώρα γριά είναι, θα δέσει μόνο του. Ναι, μωρέ. Σωστό, έτσι αλλιώ τι είναι για να κάνει μαραθώνια. Και να μην δέσει σιγά τη ζημιά. Ναι, καλημέρα, Ελληνοφρένεια. Ναι. Κοιτάξτε, πριν από κάποιες μέρες μια κυρία αναρωτιόταν για το Κόνστα, το δημοσιογράφο. Το τι ρόλο βαράει, διαφέρεται έτσι. Πριν από κανένα δίμηνο, η Εφημερίδα των Συντακτών είχε δώσει αυτό το δισκάκι, το Καταστρόικα. Εκεί αναφέρει ότι ο Κόνστας είναι εκπρόσωπος του Ταϊπέδ. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ναι, σωστά. Απλά αυτό δεν είναι δουλειά. Ποστολάκι. Έλα. Το σερφ δεν ήσουν εσύ που να χτυπιέσαι. Γιατί? Γιατί καταρχάς έχει ένα στραγαλάκι τόσο ωραίο μικρό λεπτό. Η κάμερα ήταν ευρυγόνιος ο φακός. Καλά, σε όλα τα υπόλοιπα. Ήτανε 4-3, όχι 16-9. Ήτανε κάτι που δεν μου κολακεύει τις γάμπες. Καλά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η τηλεοπτική ελληνοφρένεια θα είναι στο ελληνοφρένια.fm.gr. Θα την ανεβάζετε? Όχι FM, βρε, αλλάξαμε. Ελληνοφρένια.net.gr. Αυτό. Θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να σε καλά. Αποστόλη, έχω μια νότα αισιοδοξία. Πέρυσι είχα τσακωθεί σε ένα παιδικό πάρτι με κάτι δημόσιου υπάλληλο. Πας καλά, μωρέ, πας στα παιδικά πάρτι και τσακώνεσαι. Πάνε να παίξει το παιδάκι και σπα και τσακώνεσαι. Δεν είχα πάει στο τέλος. Πήγα να πάρω το παιδί. Σιγά μην κάτσω όλη την ώρα. Λοιπόν, και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν υπέρ της κυβερνητικής πολιτικής. Και για μεγάλη μου χαρά φέτος διαπίστωσα ότι έχουν αλλάξει νορότα. Λέει θα συμμετέχουμε κι εμείς στις απεργίες. Μπορεί να έρθει και σε εμάς η σειρά και κάτι τέτοιο. Έχω μια νότα αισιοδοξία. Καλά κάνεις. Απλά δεν χρειάζεται μόνο μία για να γίνει συγχορδία. Γεια σου, Μορφούλη. Γεια σου, μανίτσα μου. Να σου πω, ρε μαλάκα, τι έγινε με το Τσιπράκι, ρε μαλάκα. Πάει και φυλάει χέρια τώρα και σταυρούς και αδίκια. Τι είναι αυτά που κάνουν, ρε μαλάκα. Προκειμένου για την εξουσία, κάνουν τα πάντα και φύγουν. Δεν είναι τέτοιος ο Αλέξης. Σε λίγο θα πεις ότι τάζει και πράγματα που δεν μπορεί να δώσει. Δεν είναι τέτοιος. Δεν αλλάζουν ποτέ, ρε μαλάκα, αυτοί. Δηλαδή, πραγματικά, τι ευτυλίκια είναι. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι άθεο. Κάτσε καλέ. Είμαι άθεο, μαλάκα. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Γιατί κάνεις πίπες, ρε μαλάκα, δεξιά και αριστερά. Να σου πω, εσύ δηλαδή έχεις διαφορετική γνώμη. Φίλε, εντάξει. Περίμενες κάτι άλλο. Έχει παραμυθιαστεί, ρε φίλε, πολλοί κόσμος από αυτό το τσιπάκι, να πούμε, το χθεσινό. Καλά, ο κόσμος παραμυθιάζεται, δεν θέλει και πολύ ψάχνετε για να παραμυθιαστεί. Άστο. Τι να πω, ρε. Από τον Τζίμερ θα παραμυθιαστεί, που γαργαλάει και όμορφα τα αυτιά. Έλα, σύντροφε. Έλα, σρόφσα. Ακούω. Εσύ πήρες, τι να ακούσεις. Ναι, σε ακούω. Θέλω να σου πω, ρε Καρντάση, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα βγάζει τόσους πολλούς λυθείους. Γίνανε τελικά 500.000. 500.000 λύθοι είμαστε. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω στο κόμμα μου ότι πρέπει να σφίξουν πολύ οι κόλλοι μας και να τους αποδεκατήσουμε. Εδώ δεν μιλάμε για αυτεία. Σε παίρνω από Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάμε για παιχνιδάκια. Όχι τα παλιά. Μα χτυπούν, δεν θα τους χτυπούμε. Τους χτυπούμε και τους τσακίζουμε. Αυτή που ακούμε είναι Μαρία Φαραντούρη από τον κύκλο του Μίκη Θεοδωράκη «Ρομανθέρο Χιτάνο», ποίηση Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και απόδοση στα ελληνικά «Οδυσσέα Σελίτς». Γιατί τα λέμε? Γιατί οι δύο πρώτοι που θα πάτε τώρα στο 211-200-8200 και πάρετε τηλέφωνο στον Αποστόλη, θα πάτε σήμερα το βράδυ στο Ηρώδιο. Δώσαμε δύο χθες και δύο σήμερα, διπλές προσκλήσεις, για να δείτε τη Μαρία Φαραντούρη που γιορτάζει τα 50 της χρόνια. Σε ένα τρόπο που πανεί. Θα είναι μαζί τη, δεν θα είναι μόνη τη. Θα είναι ο Διονύση Σαββόπουλο, φιλική συμμετοχή. Η Έλλη Πασπαλά, η Σαβίνα Γιαννάτου και τη σκηνοθετική επιμέλεια την έχει η Λιδία Κονιόρδου. Κορυφαία φωνή, μοναδική κιόλα φωνή. Την ακούμε εδώ με τα τούμπανα του Μίκη Θοδωράκη, ενώ μπήκε αργά το τραγούδι. Δυναμώνει στην πορεία. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα, το είπαμε, έτσι θα πούμε τα ονόματα μαζί με τα δύο χθεσινά αμέσως μετά. Κόβουμε τη Φαραντούρη, λογικό είναι, διότι όλοι θέλετε να ακούσετε την ευχάριστη είδηση των ημερών, που είναι η εξής. Ο Ανδρέας Λοβέρδος κόλλησε μαζί με τον Φώτη Κουβέλη και φτιάχνουνε τι φτιάχνουνε. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Όσο αργούμε, αργεί να διαμορφωθεί αυτό που ο κόσμος χρειάζεται, δηλαδή ένας τρίτος πολιτικός κόλος. Βασικό στοιχείο της πολιτικής που θα δεσμεύει θετικά αυτόν τον τρίτο κόλο, αυτόν τον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, είναι η αντίθεση του προς την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Και ξέρουμε όλοι ότι ο Κουβέλης κυρίως θέλει αντίθεση στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, την οποία ασκούμενη μέχρι πριν λίγο καιρό την ασκούσε και ο ίδιος, αλλά έφυγε για τους γνωστούς λόγους. Ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Κουβέλης, να σας πούμε και τα ονόματα πριν πάμε στα υπόλοιπα, η κυρία Μεσάρη Ιωάννα και ο κύριος Καραβίδας Δημήτρης είναι οι δύο σημερινοί νικητές. Οι δύο χθεσινοί είναι ο κύριος Μελικόκης Τέλειος και η κυρία Παπαγεωργίου Σοφία. Θα είστε εκεί, 9 η ώρα είναι η επίσημη ώρα έναρξης. Θα πάτε στο, και στο προάβλιο που έχουν το Γκισέ και θα πείτε από Ελληνοφρένεια κερδίσαμε τις προσκλήσεις για τη Μαρία Φαραντούρη σήμερα στο Ηρώδιο. Καλά να περάσετε. Αυτό φτιάχνει ο Λοβέρδος, αυτό φτιάχνει ο Κουβέλης. Στο Μέγκα μόλις δούνε κάτι τέτοια, τους πιάνει μια συγκίνηση, παρόμοια συγκίνηση με αυτή που νιώθουν όταν βλέπουν κλειστά σχολεία μόνο από απεργίες. Βρίσκονται πολύ κοντά ο κύριος Κουβέλης με τον κύριο Λοβέρδο μετά τη σημερινή συνάντησή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει σύμπτωση απόψεων, όπως δήλωσαν, στη βάση ποιας πολιτικής πρέπει να γίνει η συγκρότηση του ενιαίου κεντροαριστερού κόλου. Δηλαδή, αν παράλληλα οι διαδικασίες που κάνει το Πασόκ για να φτιάξει ένα τρίτο κόλο προχωρήσουν, η σύγκληση δύο διαφορετικών τρίτων κόλων σε ένα τρίτο κόλο αποκλείεται εκ των προτέρων. Ή θα έχουμε δύο τρίτους κόλους. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, Παύλο, αυτό που οριοθετούν είναι οι πολιτικοί. Δηλαδή λένε ότι όποιος σήμερα στηρίζει την κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να συμπράξει με τον τρίτο κόλο. Αυτή τη στιγμή όμως, Γιάννη, λένε ότι προχωρούν σε μια καινούργια πρωτοβουλία. Θέλουν να γίνει αναβίωση του χώρου της κεντροαριστεράς, να υπάρξει ένας τρίτος κόλος που θα έχει απόσταση λοιπόν, και αν από δεν τις πολιτικές αυτές. Αν δεν είναι το Πασόκ, θα είναι ο τέταρτος. Ο τρίτος είναι το Πασόκ. Μα δεν αποκλείουν το Πασόκ. Εγώ λέω ότι ήδη στις ημέρες είναι ότι έχουμε μια αναγνώριση της ανάγκης να υπάρξει ένας τρίτος κόλος που θα υπερβαίνει τα σημερινά κομματικά σχήματα. Έχουμε πολλούς κόλους τελικά. Ναι, εν τέλει. Έπρεπε και η Όλγα να πει κάτι μετά το συγκλονισμό με τα θέματα παιδείας. Εν τέλει έχουμε πάρα πολλούς. Πάνω από τρεις τουλάχιστον και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τον τόπο. Τόλι. Α. Την έχουμε δε... Ποια, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Θήνιος τώρα που είπε για Μακρόν, πήγα 6.000 κόσμος, αν χειροκροτούσαν 50 άτομα, πάντα ήδη ήταν ζήτημα. Α, ναι. Έχει κάνει φοβερή δουλειά το Πασόκ. Γιατί δεν ήταν ωραίο. Δεν είναι αυτό. Δεν χειροκροτάει ο κόσμος. Έχει κάτσει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει πια αυτός ο ενθουσιασμός και αυτά. Τέρμα είναι. Έχει κάνει δουλειά το Πασόκ. Τα έχει γάμψει όλα. Τους έκανε όλους το όνειρο όλων. Είναι μια Πόρσε Καγιέν. Ένα ωραίο. Όχι, τι θα ήταν το όνειρο, να πάει να μείνει στη Μακρόν, μου δουλεύει τώρα. Τι? Η Καγιέν θα είναι το όνειρο. Τι θα είναι το όνειρο. Πώς να έχεις ένα τζιπ τεράστιο στον καράζ και να ξέρεις τι να το κάνεις. Να καίει τον κόλλο του να μην έχεις να πληρώσεις τα τέλη. Αυτό είναι το όνειρο. Τέρμα, τα έχουνε... Το όνειρο, φίλε μου, είναι το άπιαστο. Αυτό, γι' αυτό λέγεται άπιαστο όνειρο. Hello. Αυτό που δεν μπορείς να συντηρήσεις. Αυτό είναι η Καγιέν. Δεν είναι η Μακρόν σου που πας όποτε θες να μείνεις εκεί πέρα στην πέτρα. Μία παρατήρηση, επειδή ακούω τώρα την Ελληνοφρένεια. Παρακαλώ. Και ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Α, για σένα ειδικά ήθελα. Άμα. Λοιπόν, μιλούσες με μια κυρία και σου είπε ότι τηλεφωνεί από τη Μακεδονία. Και εσύ υποθέτω ότι κάνοντας πλάκα της είπες από τα Σκόπια Μακεδονία. Νομίζω ότι ούτε για πλάκα, ρε Αποστόλη, να μην το λέω. Δηλαδή, αν γίνεται πλάκα, θεωρείτε ότι κρίνεται κάτι ως προς την ελληνικότητα του εδάφους. Όχι, αλλά νομίζω ότι ούτε για πλάκα να μην το λέμε. Καλό θα είναι. Καλά, εδώ λέμε για πλάκα ότι θα αυξηθεί ο μισθός, θα βγούμε από τα μνημόνια το ένα τ' άλλο. Αυτό δεν σας πειράξει η Μακεδονία. Μήπως θα σας πειράξει κάτι πιο ουσιαστικό. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό να το ότι λέμε Μακεδονία στο και για. Ναι, αλλά μήπως να σας ενοχλήσει κάτι άλλο πιο σημαντικό παρά αυτό. Μήπως να σας ενοχλήσει η κοροϊδία του Σαμαρά, του Βενιζέλου και των λοιπόν πιο πολύ. Τα με ενοχλούν πάρα πολύ. Αλλά και τα εθνικά θέματα με ενοχλούν. Είναι εθνικό θέμα, ένα όνομα. Με δουλεύεις. Σοβαρά το λες. Εθνικό θέμα δεν είναι που αποκρατικοποιείται και πολίτες σε ξένους κάθε κομμάτι γης. Είναι αυτό. Ναι, και αυτό είναι. Α, και αυτό. Αλλά γιατί δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει Μακεδονία. Γιατί δεν σας άκουσα να με παίρνετε τηλέφωνο εξεγερμένη που ο Σαμαράς πούλησε το τάδε στους Γερμανούς, το τάδε στους Σουηδούς, το τάδε εκεί. Δεν πήρατε για τη Μακεδονία για το όνομα. Όλα αυτά με ενοχλούν. Μα δεν σας άκουσα να με παίρνετε για όλα τα άλλα όμως. Ρε φίλε, είχα πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή και τη είχα ρωτήσει πώς δέχεται αυτός ο κόσμος τόση μαλακία να του λένε. Τελικά, σήμερα που άκουσα αυτήν που έλεγε ότι είναι 30 χρονών και για τον Άρη και αυτά, και την άλλη που θεωρούσε ότι είναι προβοκάτια για τη Χρυσή Αυγή αυτό που έγινε, τελικά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει γιατριά. Δηλαδή, ο κόσμος δεν πρόκειται να συνέλθει ποτέ. Ναι, με ακούτε. Ναι. Για την εκπομπή του Αποστόλιο είναι ο ίδιος αριθμός. Ναι, ναι, εγώ είμαι ο Αποστόλης κιόλας. Α, ο Αποστόλη, αφού ακούω Αποστόλη, τέλος πάντων. Ναι, ναι, συγκροϊδεύουμε. Στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, εδώ, παρακαλώ. Ήθελα να του πω, είμαι κουκουέ. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας και θα μου πείτε μετά το πρόβλημά σας. Θα το κλείσω. Είμαι κουκουέ. Αυτό το πρόβλημα δεν ξέρω πώς θα το αντέξετε. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα θα σας πω. Καλά κάνουμε χωρίς τα διαμαρτυρίες. Αλλά αυτή την εποχή με τις απεργίες, γιατί κάνει αυτό και φωνάζει για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αποστόλης. Τι γιατί κάνει αυτό, ποιο? Κάνει σάτυρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλετε, για κατά κουκουέ θέλετε. Σας τρώει. Που έπρεπε όλοι να είμαστε μαζί, θα μας τρελάνουμε. Μισό λεπτάκι, να είμαστε μαζί, αλλά με ποιους θα είμαστε μαζί. Εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί με όλους. Να δεις. Είναι μισό λεπτό. Εσείς θέλετε να είστε μαζί με ποιον άνε, είστε και κουκουέ. Είστε εκτός γραμμής. Είναι απεργία για όλους. Μα είναι δυνατόν τώρα, θα κάνετε απεργία και θα έρθει δίπλα σου και το καθήκιο φασίστας και θα κάτσει μαζί και θα πεις α, είμαστε μαζί, είναι για όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φασίστας. Δεν είπα για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, δίνετε για όλους, το γενικεύετε. Ή άντε, έστω σου λέω εγώ όχι ο φασίστας. Που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δίπλα και θα κάνεις μαζί πορεία με το ΣΥΡΙΖΑΙΟ που πάει και υπόσχεται παπάδες και θα καθόμαστε μαζί να υψώνουμε την ίδια γροθιά, θα υψώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑΙΟ του ψεύτη. Έλα μωρέ, αηδία το καταντήσατε. Ω, έτσι θα κατέληγε, δεν το περίμενα. Για το φεστιβάλ θα πούμε τις επόμενες μέρες, όπως λέμε για όλα τα φεστιβάλ των πολιτικών νεολαίων. Βλέποντας Μέγκα μαθαίνεις και ιστορία, για την ακρίβεια μαθαίνεις αυτά που θέλει το Μέγκα να πλασάρει ως ιστορία. Γυρνάμε σελίδα. Θύελλα προκαλούν οι ακρότητες χρυσαυγητών βουλευτών στο χθεσινό μνημόσυνο για τα θύματα του εμφυλίου στην πηγάδα του Μελιγαλά. Για τα θύματα του εμφυλίου στην πηγάδα του Μελιγαλά. Τα θύματα του εμφυλίου στην πηγάδα του Μελιγαλά. Είναι η περίφημη εκδήλωση που έγινε προχθές, που γίνεται κάθε χρόνο. Το γεγονός του Μελιγαλά συνέβη το 1944. Σεπτέμβριος. Ο εμφύλιος ξεκίνησε επισήμως 31 Μαρτίου του 1946. Το γεγονός αυτό έχει προηγηθεί 1,5 χρόνο πριν από την έναρξη του εμφυλίου, την επίσημη, όπως πια την οριοθετούν όλοι, οι περίφημες εκλογές και η επίθεση πάνω στον Όλυμπο και στο αστυνομικό τμήμα. Επίσης, η εντολή που είχε πάρει ο Ελλάς από την κυβέρνηση του Καΐρου, την εθνική τότε κυβέρνηση, ήταν να καθαρίσει την Πελοπόννησο από τις βρωμιές. Βρωμιές ήταν οι Γερμανοί και περισσότερο και μεγαλύτερη βρωμιά ήταν οι συνεργάτες των Γερμανών. Έλληνες, ναι, αλλά αυτό έκανε ο Ελλάς. Καθάρισε από τη βρωμιά την περιοχή με εντολή της εθνικής κυβέρνησης και του συμμαχικού στρατηγίου. Στον Ελλάς το αναθέσανε, δεν το ανέθεσαν πουθενά αλλού. Αυτά συνέβησαν, δεν ήταν θύματα εμφυλίου. Και είναι μια μεγάλη κουβέντα τι ακριβώς έγινε και πώς και τα λοιπά και ποιοι ήταν αυτοί, γιατί κάτω από τον σπαραγμό των συγγενών, λογικός είναι ο σπαραγμός των συγγενών, να τιμούν τους νεκρούς τους, αλλά υπάρχει μεγάλη κουβέντα που δεν θα την κάνουμε από ό,τι φαίνεται ποτέ, γιατί δεν υπάρχει και σοβαρό μυαλό να κάτσει να σκεφτεί πέντε πράγματα παραπάνω. Ο Νίκος Ομπογιόπουλος σήμερα στη σελίδα του στο Ριζοσπάστη, στο τέλος, στον ημεροδρόμο, μας θυμίζει τον Τσιρονίκο, Έκτορ Τσιρονίκο, τι όνομα. Ήταν συνεργάτης του Λογοθετόπουλου, του Ράλη, σε όλες τις δοσιλογικές κυβερνήσεις. Μάλιστα ήταν αυτός, πολύ καλό παιδί και μπουμπούκι, που είχε φροντίσει για την πώληση από Έλληνες χρηματομεσίτες του κλεμμένου χρυσού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στο χρηματιστήριο. Γιατί όλοι αυτοί με τις εθνικές κορώνες κάνουν και τέτοιες δουλειές. Μάλλον έχουν τις εθνικές κορώνες για να κάνουν κυρίως τέτοιες δουλειές. Και κάνει έναν ωραίο συσχετισμό με τους σημερινούς Τσιρονίκους. Δείτε το, διαβάστε το, το βρίσκεται και στο διαδίκτυο όσοι αγαπάτε την ιστορία και κυρίως πώς η ιστορία αντανακλά στο σήμερα, γιατί αυτά έχουν αξία επειδή συμβαίνουν και σήμερα. Γίνεται μια απόπειρα να συμβούν και σήμερα, αν τα καταφέρουν αρχικώς και επικρατήσουν, το τέλος θα είναι ίδιο όπως ήταν και τότε. Είναι δεδομένο και μαθηματικώς αποδεδειγμένο, δεν γίνεται διαφορετικά. Με αυτά τα ενωτικά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί Λαός. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο 1 και 10 περίπου. Αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έμαθα ότι οι χρυσαυγίτες δίνουν κοπόνια των 5 ευρώ στα φτωχαδάκια και πάνε στα σούπερ μάρκετ και εξαργυρώνουν αυτό το, τα 5 ευρώ για να πάρουν. Τι να κάνουν, και αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν ψηφοφόρους. Μπράβο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Πάνε στις συνοικίες, στις φτωχές και δίνουν 5 ευρώ και σου λένε πήγαινε να ψωνίσεις. Εμείς είμαστε εδώ για πάρτι σας. Τώρα ένα ερώτημα είναι πού τα βρήκανε. Μια απάντηση είναι ότι τόσο ξύλο που έχουν ρίξει στους μαύρους Πακιστανούς. Τους παίρνουν το εμπόρευμα και πάνε και τα πουλάνε οι ίδιοι χρυσαυγίτες. Κάνουν τον Πακιστανό στα φανάρια. Έτσι βγάζουν λεφτά και δίνουν στους γέρους. Τι νομίζεις, αποτίμιες δουλειές είναι? Κύριε Παπαδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κύριε Παπαδημητρίου το λέει στον Μπάμπη, ο Αλέξης. Δεν νομίζω σε αυτό το επίπεδο να έχει φτάσει. Α, λέω και εγώ, θα τον στέλνω. Άσε που από ό,τι έχω καταλάβει ο Μπάμπης δεν μιλάει με ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, μιλάει μόνο με φασίστες πια. Ξεκινήσαν τώρα οι απεργίες. Πώς ελέγχεις το πλήθος, τρομοκρατώντας το. Πώς το τρομοκρατείς, δημιουργώντας ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο και θεωρώντας μετά όλοι οι άλλοι ότι είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι έγινε. Ανέμενε ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα καταδικαστεί από όλα τα πολιτικά κόμματα, για να μπορείς να ελέγξεις το πλήθος. Να σου θυμίσω την υπόθεση Μαρφίν. Ανέμενε το εντός εβδομάδος και να δεις πώς θα σπάσουν όλες οι απεργίες. Λοιπόν, άκουσα τώρα μία ακροατριά σου που έλεγε γιατί, πώς το λέει, ότι έγινε προπαγάνδα. Όχι, έγινε κατά τη Χρυσή Αυγή, πώς το είπε, ρε φίλε. Ναι, κάτι με παπαριές, ναι. Όχι, αυτή την παπαριά όμως, εκεί θέλω να σχολιάσω. Σχολίασέ τη, άμα την θυμώσαι να. Έλα, ρε φίλε τώρα. Ο πατέρας με μένα έχει γεννηθεί στα Καλάβρητα. Να πω και στην κυρία, μήπως τελικά το ολοκαύτωμα στα Καλάβρητα ήταν και αυτό μία προβοκάτσια κατά των Γερμανών και τελικά οι Γερμανοί είναι αθώοι. Αποστολή. Έλα. Δεν σε παίρνω στο Real γιατί μας ακούγε την Νικολάου. Και πού με παίρνεις? Πλάκα, δεν σε παίρνω τόσο καιρό εννοώ. Α, γιατί τώρα με παίρνεις, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ναι, αλλά πρώτα σε έπαιρνα πολύ περισσότερο στο Sky. Να σου πω. Τέτοιος είσαι. Έχω πιστεί ότι ο Σαμαράς είναι Θεός. Εννοείται. Γιατί άμα πιστέψεις και στους δύο, η σωτηρία είναι μετά θάνατον. Είπε ο Μπάμπης ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή εχθές. Καλό θα ήταν. Τέλος πάντων, τον Αύγουστο παίρνω στην Πανεπιστημίου και τυπάω στον Άδωνη ένα κομματόσκυλο. Και στο δρόμο του ταχώνω. Του λέω, φιλαράκο, εγώ δεν ξαναψηφίζω. Θέλω να πέσει η κυβέρνηση, του λέω, διότι δεν βγαίνω. Απλά του λέω, δεν βγαίνω. Και αρχίζω και το ταχώνω. Και του λέω, εγώ ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ρε φίλε, μου λέει θα μας καταστρέψει, θα μας κάνει, θα μας ράνει. Λέω, κοίταξε να δεις, αυτό που λες είναι θεωρητικό. Του Σαμαρά, λέω, το ζω σήμερα. Είναι πραγματικότητα. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μέχρι να φτάσουμε και στο Υπουργείο, τι μου λέει. Φιλαράκο, τουλάχιστον μου λέει ψήφισε Χρυσή Αυγή. Μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε Χρυσή Αυγή. Πήρες κατεύθυνση. Αυτό όμως να τα ακούει και ο φίλος μου ο Θήμιος, που τον αγαπάω, αλλά σε ορισμένα είναι λίγο λάθος. Μ' αρέσει, μ' ακούς. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Βουλή, έχει ωραία παιδιά μέσα. Εκείνος ο Γερασιμάκος, ο Γιακουμάτος, τι ομορφόπεδο, τι ωραία αυτιά. Τιγανίτες, τι λόγιο παιδί. Ναι. Εκείνος ο Γεροβενιζέλος, τα καλύτερα παιδάκια, ρε. Εφόσον μόνος του λέει, μόνος του ψηφίζει, γιατί θέλουμε τους 300 άχρηστους να τους πληρώνουμε κερατιάτικα? Μην το κόψεις αυτό, είχα έρθει να σου κόψω τα χαμνά. Αχ, το κόβω. Ναι. Τσάμπα εγχειρισούλα. Ναι. Και θα το κόψω, έλα γεια. Να σας πω, η δημόσια τηλεόραση λειτουργεί. Ναι. Και πληρώνουμε εμείς. Ναι, τι θέλετε, τσάμπα? Τέτοια ποιότητα, τέτοιο πρόγραμμα, τσάμπα το θέλετε? Τσάμπα πρέπει, ναι. Και τι αυτά που μας. Τσάμπα είναι, δεν πληρώνουμε και τίποτα σοβαρό. Δεν πληρώνουμε τίποτα σοβαρό. Κάτι λίγο, αυτό που λέμε στο τσάμπα. Στο τσάμπα το έχουμε. Καλύτερα να την κλείσουνε. Αυτά που δείχνουν για μας. Την κλείσανε και αυτοί να κλείσουνε. Να την κλείσουνε τελείως με αυτά που δείχνει ο κ. Χαψής μας πιάνει κατάθλιψη. Να σου πω και το άλλο. Γιατί οι κομμουνιστές είναι πανταθώοι και όλοι οι χρυσαυγίτες είναι άγριοι άνθρωποι. Ανάτα. Οι άνθρωποι. Δεν θα σου πω κάτι άλλο, για προφανείς λόγους. Δεν μπορεί να πετάξει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Οι μισές από αυτές οι άντρες τους και τα παιδιά τους είναι άνεργοι και είναι μόνο αυτό το εισόδημα. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Τι είναι για μας. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. The bottom of me, it's gone to me.